łapię swoje grubis, nadmucham kiedy będę chciał. Jestem swoim największym fanem, jestem swoim największym fanem, jestem swoim największym fanem. Jestem swoim największym fanem, jestem swoim największym fanem, jestem swoim największym fanem. Jestem swoim największym fanem, jestem swoim największym fanem, jestem swoim największym fanem. Jestem swoim największym fanem, ja. Znam swoje wszystkie dobre recenzje, złe to chłam, a wszystkie na mieście wlepki wlepiam sam. Znam wszystkie swoje klipy, w końcu dwóch wszystkich gram. Kupuję polubienia, już ich 300 mam. Jestem swoim największym fanem, jestem swoim największym fanem, jestem swoim największym fanem. Jestem swoim największym fanem, jestem swoim największym fanem, jestem swoim największym fanem. Jestem swoim największym fanem, jestem swoim największym fanem, jestem swoim największym fanem. Jestem swoim największym fanem, ja, swój największy fan. Swój największy fan. Swój największy fan. W Polsce Bartosz, administrator Marmol, czyli administrator Elektro. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Płyta Ziemowit wyszła pod koniec tamtego roku. Pod koniec, tamtego roku, w październiku bodajże. Ale jak wyczytuję na okładce, nagrywaliście ją jeszcze w 2015 roku i to przez pół roku całe? No tak, z przerwami. W sumie praca, wiesz, była dość, nie było longiem, tak? Absolutnie, także to było tam z kilkanaście sesji. Tak no, spokojnie, dlatego dość długo. Bo nie codziennie. Także. Okej. Okay. Ja myślę, że zadam ci pytanie być może troszkę niedyskretne, ale troszkę nam wyjaśni całą sprawę. Czy ty urodziłeś się w latach 80. czy wcześniej? W 80., tak. 81. Czyli troszkę z tych lat 80. jeszcze pamiętasz, bo ta płyta jest mocno w tamtych latach osadzona. Tak, no wiesz, moja cała muzyka, znaczy w ogóle cała przygoda z muzyką, ze słuchaniem muzyki zaczęła się pod koniec lat 80. To były co ci mam mówić, to były inne czasy, jeśli chodzi o muzykę. Ja jeszcze, to były czasy, kiedy jeszcze naprawdę w malutkiej miejscowości mieszkałem. Na Dolnym Śląsku miałem sąsiada, starszego 10 lat. Wystawiał raz w tygodniu swoje głośniki, diory na okno i słyszałem Depeche Mode wtedy, tak. I tak się zaczęło, tak. No to miałeś niezwykle edukatora, gorzej jakby ci puszczał jakieś utwory z wczesnego disco polo. Dokładnie. Wiesz, no wielkie szczęście, tak? Wielkie szczęście, że miałem takiego sąsiada, tak? Daniel, pozdrawiam. Bo kiedy słucham tej płyty, to nie tylko brzmieniowo jest tu mnóstwo odniesień do lat 80., ale tekstowo również. No choćby z telewizji. Ktoś by teraz mówił, że młodzież jest uzależniona od telewizji, raczej od internetu i od patrzenia się w ekran komputera. Ale dokładnie. To jest raczej, raczej taki mój hymn. I może ludzi, którzy jakby wyrastali poza pokoleniem, które jest dzisiaj, tak? No ja mimo wszystko mam coś takiego, nie wiem, jak wchodzę często do mieszkania, to włączam telewizję. Po prostu, żeby tam coś mi brumiło, żeby wypełniało, że tak powiem, przestrzeń. Ale zgadzam się, no to już chyba, nie każdy chyba to zrozumie, tak? Z młodych ludzi dzisiaj, tak? No, ja myślę, że część pokolenia urodzonego tak pomiędzy to ma włączony telewizor, albo tego włączony komputer. Tak, dokładnie. I działa dwutorowo. Ja tak mam sam w domu zresztą swoją drogą. Muszę się przyznać. Także to było zamierzenie, żeby te lata 80. były tutaj bardzo, bardzo widoczne. Widoczne, bardziej słyszalne. Mhm. Szukaliśmy też instrumentarium. Tak? To dość trwało długo, żeby znaleźć syntezatory, później brzmienia, które w jakiś sposób będą odwzorowywały na wprost te czasy i te brzmienia. Także mam nadzieję, że się udało, bo każdy słyszy te lat 80, także to jest dla nas i dla producentów tak bardzo duży sukces, uważam. No każdy słyszy, do tego mało tego w radiach wielu muzyki innej poza tej z lat 80 prawie nie ma. To inna sprawa. Złote lata 80, w związku z tym musimy grać ciągle to samo. Ale na szczęście w Trójce nie musimy. Tak swoją drogą zaczęliśmy od utworu Fan i przypomniało mi się właśnie z lat 80. Przypomniał mi się list jeden wysłany do redakcji przez jakiegoś obywatela do redakcji. Nie pamiętam, czy to było Razem, czy na Przełaj. Jak napisał w liście, jestem największym idolem Izabeli Trojanowskiej. No proszę. To jest tekst z lat 80. Jak najbardziej. Opowiedz troszkę o ludziach, którzy pomagają ci w nagrywaniu. Ja już od dłuższego czasu współpracuję z studiem Serakos, z Magdą i z Robertem Strzednickimi. Tak, czyli autorami, czyli producentami wielu znanych zespołów, choćby Riverside tutaj na samej górze, można Lunatic Soul, Farbenlera, i wiele, Komety. No prawda? Komety właśnie też tak. Nasz projekt z Wesławem, Lesław i Administrator, piosenki o Warszawie. No także współpracujemy już od 10 lat, tak, także się znamy jak łyse konie, i po prostu razem robimy muzykę, tak, i myślę, że będziemy robić jeszcze długo. To może kolejna dawka, utwór tym razem singlowy. Pomyśl przez chwilę, za ile i po co marnujesz swój czas. Jak bardzo się mylisz, gdy nie mówisz, co myślisz. Stworzony kolejny dokument, który nie mówi nic. I cykl odwołanych spotkań z samym sobą. Zbudujemy bazę ze snu. Zbudujemy bazę. Ja wykradnę od ojca garażu hasło i klucz. Tam schowane są wszystkie konieczne i niebezpieczne narzędzia. Ty zabierzesz od dziadka radio, hełm i żółty koc. W zbrojowni mamy polski napalm, uchodzą i zapałki. Zbudujemy bazę ze snu. Zbudujemy bazę ze snu. Zbudujemy bazę. Drewniane kolty zakopane w ogródku czekają na insurekcji czas. Jeśli pozwolisz, to ty zostaniesz dziś Niemcem. A wieczór niestety, gdy echo z domu wypowiada imię twe. Wreszcie możesz mi powiedzieć, kim ty naprawdę jesteś. Zbudujemy bazę ze snu. Zbudujemy bazę ze snu. Zbudujemy bazę wyważę ze snu. Zbudujemy bazę, to utwór singlowy. To tak, singiel całkiem nowy. Singlowy. Opowiedz o nim troszkę. Zbudujemy bazę. Zabawna historia, bo słuchałem sobie tej piosenki wcześniej, przed wejściem do studia. Przypomniałem jedną historię z Łodzi ostatnio z koncertu, gdzie wszyscy myśleli po koncercie, że ta piosenka się nazywa Zbudujemy bazę. Tak, tak naprawdę chodzi o zbudowanie bazy. Nie wiem, czy to też ktoś jest, to też raczej temat z lat 80. Nie wiem, czy tak miałeś, ale zbudowanie bazy, czy to w szkole, czy po szkole, czy w domu, to było główne zadanie. Ja nie wiem, co to jest. No, baza to jest po prostu takie miejsce, gdzie po prostu się spotykałeś z kilkoma chłopakami, miałeś taką swoją miejscówkę. Zbudowanie takiej bazy. Nie, to ja za stary jestem, co ty. To ja to miałem, u mnie to było, tak. Nie siedziało się generalnie przed komputerem, tylko gdzieś w krzakach robiło się bazę, tak. W latach 80. mało kto miał komputer. No, już mówię o dzisiejszych czasach, dlatego już. Dlatego też niektórzy myślą, że jest to piosenka o informatykach, tak? Ale nie, ja też tak myślałem. Nie, to nie. To chodzi o zbudowanie bazy. Chodzi o dokładnie taką bazę, wiesz, to stricte wojskową, bo my bawiliśmy się w wojnę, tak? Także każdy miał swoją właśnie taką gdzieś w krzakach jakąś bazę, gdzie były drewniane pistolety czy karabiny. Siedziało się tam po szkole, tak? Jak słucham tej płyty, to miałem takie wrażenie już przy drugim posłuchaniu, że niektóre utwory brzmią faktycznie bardzo przebojowo, że słucham ich drugi raz, a wydaje mi się, że znam je na pamięć już. No to się cieszę, bo ja mam troszeczkę inne wrażenie. Ja miałem takie mieliśmy tak w zespole takie pierwsze uwagi, że kurde, no płyta jest świetna, tylko brakuje nam takich właśnie, wiesz, przebojowych kawałków. Także bardzo się cieszę, że tak odbierasz, bo my mieliśmy wątpliwości w związku z tym. No moim zdaniem Łokieć, czy utwór, który otwiera płytę, jest jak najbardziej w tym stylu. Ja bym jeszcze wybrał Piekło, które będzie za chwileczkę zresztą. No i to fajnie, bo akurat do Piekła robimy teraz teledysk koncertowy po naszej trasie tutaj jesiennej, także myślę, że w marcu będzie teledysk do Piekła. Czy to co, kolejny singiel będzie? Ostatni, tak. Ostatni singiel z tej płyty, bo powiem też dlaczego. No, w październiku zrobiliśmy płytę, ruszyliśmy w trasę, będziemy jeszcze grać teraz tą płytę cały rok, ale my już jesteśmy w studiu. Także naprawdę planujemy skończyć, mamy pomysł na następną płytę i ale to płytę, już się dzieje. Ale Administrator Elektro, czy tak, płytę Administrator Elektro jeszcze. Bardzo szybko mi się urodził jeden pomysł, zrodziły się piosenki, także idziemy za ciosem i no, w przyszłym roku jeszcze też będziemy. Znaczy, mam nadzieję, że w styczniu wydamy, tak? Także bardzo intensywnie. Myślałem, że poczeka się znowu do października, że taki będzie ponad półroczna karencja, że materiał dojrzał. No, mam nadzieję, posłuchaj, to będzie półtorej, miesiąc, rok i cztery miesiące, mam nadzieję, będzie od premiery, bo to w przyszłym roku w styczniu mam nadzieję zrobić premierę. Powiedz, co jest najważniejsze dla ciebie w tej płycie? Dla mnie najważniejsze jest to, że cały ten projekt Administrator Elektro już odnosi się bezpośrednio do mojej jakiejś tam autobiograficznej przyszłości, tak? Dla mnie to jest każda z tych płyt, pierwsza, Słownikowice, Zgorzelec, 17-10, teraz Ziemowit, to są bardzo konkretne etapy w moim życiu, tak? I kiedy ja patrzę na tą płytę, to dla mnie jest to koncept album, tak? Mówiący o pewnym etapie w moim życiu i pewnych, bo te piosenki powstawały i pomysły na nie dotyczą bardzo konkretnych, mimo tego, że brzmią i koncepcja muzyczna była na latach 80, dla mnie to jest bardzo konkretny etap w życiu. Mam nadzieję, że kiedyś, że tych płyt powstanie jeszcze kilka i będę miał kilka takich świetnych pocztówek, które po prostu przypomną mi o tych czasach, wiesz? Bo tak naprawdę z perspektywy czasu, który biegnie coraz szybciej, to tak naprawdę jedynym punktem odniesienia, który przypomina mi o tym, że ja to ja, tak naprawdę przez całe życie, to jest muzyka, bo to jest jedyna rzecz, którą robię. Wszystko się nie zmienia, a muzykę robię od zawsze, tak? Także dlatego jakby staram się jakby włożyć tu również elementy biograficzne, żeby pamiętać. Czy jak będziesz miał 80 lat, będziesz siedział tak, sobie 17 w fotelu, płyta, tak. Tak. 17 płyta to jest okres między 2001 a 2002 rokiem. Chciałbym, żeby coś takiego było. Tak. A lubiłeś Mickiewicza w szkole? Nie za bardzo, przyznam się szczerze. Stąd te cytaty? No, troszkę tak. No to życzę, żeby płyta kolejna powstała błyskawicznie i w dobrym nastroju. Dziękuję bardzo. Administrator Dziękuję. Elektro, mój gość i Bartosz Marmal. Dziękuję bardzo. Dzięki. A może to ty, a może to ja, kryształowa noc, a księżyca brak, księżyca brak. A mówiłeś, że masz, a mówiłeś, że ten. Zamówiłem ci sześć taksówek pod dom, wybierz, którą jechać chcesz. A spróbuj ją być i nie bój się bać. Kolor masz twarz, ubierz się w niego, jak uczyłem cię tańcz. Bez słów moje imperium powstaje pośród. Jeśli prawda gardle ci staje, Administrator Elektro i płyta Ziemowit. I tu proste skojarzenie, bo Ziemowit Kosmowski, a właściwie zespół Randewu, też ma nową płytę. Państwo o tym dobrze wiedzą, bo po pierwsze wydał ją Polskie Radio, a po drugie to w ubiegłym tygodniu była nasza płyta tygodnia. Album Raz Dany. W związku z tym, że poznaliśmy już sporo piosenek premierowych z tej płyty, to pomyślałem sobie, że dziś utwory, które dobrze znamy ze starszego repertuaru Ziemka i zespołu Randewu, trzy takie utwory są na tym krążku, między innymi Na skrzyżowaniu ulic, czyli At the Crossroads, a także Anna i Przez auta szybę. At the crossroads, me and you. At the crossroads, two of us. At the crossroads, another day to lose. At the crossroads, nasty smell of gas. town lights at the crossroads. Your attentive eyes. pomocniki przez auta szybę. Szybkie kroki przez auta szybę. Ostrownik przez auta szybę. Łzy o zmroku przez krótką chwilę. Choć nie myślę, oddech słyszę. jesteś ze mną w brudnym mieście. Szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Że Anna, ten utwór tak troszkę zaśpiewany od niechcenia i ze zmęczeniem. No ale to ile lat minęło od premiery Anny? Zespół Rendezvous przypomniał trzy utwory starsze na swojej ostatniej płycie Raz Dane. Gościnnie wystąpił na płycie, zagrał Wojciech Waglewski. I jeszcze jedna nowość przed nami. Zespół Happy Set. Nowa płyta Ciało Obce. Znowu wlecze mnie po mieście z sercem przebitym strzałą, patrzą za mną oczy kamer, trąbią na mnie taksówkarze. Przed ranem zasnąć, już nie jestem przekonany, czy dam radę. Już nie jestem przekonany, czy dam radę zasnąć. Czy tego właśnie chciałaś? Pytam się. płyty na płytę coraz lepiej. Ja nie byłem fanem tych pierwszych płyt grupy Happy Set, ale potem właściwie każda kolejna sprawiała mi dużo przyjemności, podobnie jak ta najnowsza, Ciało obce. Happy Set i właściwie utwór, który był przed momentem, powinien kończyć płytę, ale jeszcze po nim jest oczywiście jedna piosenka, Nadzy na mróz, dobrze nam znany z Nocnej Polski utwór, ale posłuchamy tego utworu również za chwilę. Wcześniej jednak piosenka singlowa, najnowszy singiel Dłoń. Happy Set, dwa razy jeszcze w trójce. Flagi nad kawą. każdym z naszych miast, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz i czy w ogóle będzie świat. Kiedy pójdziemy, ostatnią z naszych szans, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz, kiedy zgasną nasze słońce, kiedy pójdziemy. Kiedy pójdziemy. Nadzy na mróz, ten utwór kończy najnowszą płytę grupy Happy Set, Ciało Obce. No i jeszcze jedna nowa płyta, całkiem świeża, zespół Golden Life, ma płytę 7. Na płycie dość różnorodnie, trzeba przyznać. Ciągle muszę do końca do tej płyty przekonać. Kilka jest utworów, które bardzo lubię, kilka takich, które nie do końca do mnie trafiają, ale całość całkiem. Także myślę, że niedługo spotkamy się z Adamem Wolskim, żeby o tej płycie opowiedział i może przekonał mnie wtedy do tych utworów, które do końca mnie jeszcze nie przekonują. Ale dziś proponuję Państwu też 3 nagrania z tego albumu. Niebieski poniedziałek to piosenka, która się moim zdaniem najbardziej wyróżnia z całości, ale będzie także utwór A Wiesz. Słuchaliśmy go już swoją drogą kiedyś w Nocnej Polsce i Kochaj siebie. Wszystko o tobie wiem, kochanie, choć nie mówiłaś dzisiaj do mnie prawie nic. Już wszystko potrafię sobie wyobrazić, już domyślam się, czym skończy się ten rytm. I będzie tak dobrze, tak będzie dobrze razem nam kolorowo. Wieczór 20 na już zasypia czas. Jutro niedziela, więc dużo się śpi. Wieczorem znowu będzie jak dziś. A w poniedziałek nie liczy się nic. W ogóle nie ma takich dni. W ogóle nie ma takich. Co było ma sens. żeby nie zbiec i uczyć się jak walczyć. Kochaj siebie.